Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Ben Engül Atamert. Bugün programımıza Timur Selçuk'tan güzel şarkılar dinleyerek başlıyoruz. Timur Selçuk, 2 Temmuz 1945'te İstanbul'da klasik Türk müziğinin en önemli besteci ve yorumcularından Münir Nurettin Selçuk'un ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında piyano çalmaya başladı. İlk konserini verdiğinde ise 7 yaşındaydı. Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam ederken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda solfej, armoni ve piyano eğitimi aldı. Liseyi bitirdikten sonra 1964-1969 yılları arasında Paris'e giderek burada Ulusal Müzik Okulu'nda piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği eğitimi gördü. 1969'da ilk uzun çalarını Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteleyip seslendirdiği şarkılarla oluşturdu. Selçuk'un yaptığı bu yorumlamanın büyük ilgi görmesi üzerine Atilla İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları da seslendirerek konserler verdi. 1974'te Türkiye'ye döndükten sonra oda müziği çalışmalarına yöneldi, çok sayıda tiyatro ve film müziği hazırladı. 1977'de İstanbul Oda Orkestrası'nı kurdu. Bundan bir yıl sonra İstanbul'da Çağdaş Müzik Merkezi adında bir müzik okulu açtı. Babası Münir Nurettin Selçuk, Jacques Brel ve Ruhi Su gibi müzisyenlerden çok etkilenen Selçuk, kendine has bir popüler müzik türü geliştirdi. Şimdi ilk olarak Timur Selçuk'tan, şiiri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi ise kendisine ait olan ve 1967 yılında kaydettiği ilk 45'liğinde yer alan bir şarkı dinliyoruz, Ayrılanlar için. Yollarımız burada ayrılıyor, artık birbirimize iki yabancı yüzün. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şey, evet her şey unutmalıyız. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçasına unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi, o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi. Her kederin tesellisi bulunur. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer, sen de unutursun bir gün gelir. Her şeyi unut, her şeyi, her şeyi unutabilirsin. Satır satır kalır sana içimde, bir derin sızı kalır, kalır sana içimde, bir derin sızı kalır, kalır sana içimde, bir derin sızı kalır, kalır sana içimde. Bir derin sızı kalır. Timur Selçuk, Atilla İlhan'ın ilk baskısı 1968 yılında yapılmış olan Yasak Sevişmek adlı kitabında yer alan 5 bölümlük Bir Özge Muammer Bey adlı şiirinin 3. bölümünü besteledi ve 1974 yılında 45'lik olarak yayımladı. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz, Karantinalı Despina.

girmedim bakkal kasaptan içeri. Hayalıma geleni istedimse kondu önüme, ne yedimse. Esbapların ütülü, mintanın kolalı, potinlerin boyalı. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Barut kan açlık bitirirken dünyayı, yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları. Karneyi görmedi bile evimiz, İkinci Dünya Harbi yılları. 25'indeydim o sıra, peder koştu beni bu zora. Ciddi imzamı nikah dairesinde attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü, kan ter içinde kaldım sıkıntıdan, çatlayacaktım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Sonrası yekmesak yıllar, peder bey rahmetli oluncaya kadar. Mal mülk edince intikal, anladım en zor mesleğin adıymış mal. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Timur Selçuk, Sarı Pınar 1914, 3 İstanbul, Cahide, Hakkari'de Bir Mevsim, Kuyucaklı Yusuf, Abdülhamit Düşerken gibi televizyon dizileri ve filmler için de müzikler yapmıştır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanına layık görülen Timur Selçuk'un Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini bestelediği ve ilk olarak 1964 yılında 45'lik olarak yayınladığı muhteşem şarkısı Sen Neredesin'i dinliyoruz şimdi de. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür duman ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düşün damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, gölgeleceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin isimden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, gönüleceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin üstünden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için Timur Selçuk, babası Münir Nurettin Selçuk'un şarkılarının herkes tarafından seslendirilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Babasının şarkılarını her önüne gelenin kullanması durumunda bu şarkıların değerini yitireceğinden korktuğu için bu şarkıları korumaya almıştır. Şimdi Timur Selçuk'tan bestesi babasına, şiiri ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait olan Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın adlı şarkıyı dinliyoruz. Selçuk'tan son olarak en çok bilinen ve en çok sevilen şarkılarından birini dinleyeceğiz. Şiiri yine Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait İspanyol Meyhanesi. Müzik

kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, içelim, içelim, içelim, içelim. Başka Pop devam ediyor. Timur Selçuk'tan sonra şimdi de genç bir grup var sırada, Luxus. 2000 yılının başlarında Alper Bakıner tarafından bir sahne projesi olarak tasarlanan Luxus, 2005 yılında müzik grubu haline dönüştü. İlk başta keman, akordeon, akustik gitar ve vurmalı çalgılardan oluşan 4 kişilik bir ekiple yola çıktı. Daha sonra klarnet, bas gitar ve davulun eklenmesiyle grubun yapısı bugünkü halini almış oldu. Birbirinden farklı mekanlarda gerçekleştirdikleri canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan grup, 2008'de Acayip Şeyler adlı ilk albümünü çıkardı. Albümde söz ve bestelerin Alper Bakıner'e ait olduğu 6 Luxus şarkısının yanında grubun neredeyse tüm performanslarında çaldığı ve yine büyük beğeni toplayan 4 yeniden yorumlanmış şarkı da yer alıyor. Bunlar 1980'li yıllarda Müslüm Gürses tarafından yorumlanmış bir Ömer Gündey bestesi olan Yuvasız Kuş, Tanju Okan'dan bu yana birçok kez seslendirilen Deli Gibi Sevdim, Nesimi'nin Haydar Haydar ve Katibim ya da Üsküdar'a Giderken olarak bilinen anonim şarkı. Şimdi ilk olarak Luxus'tan albüme de adını veren ve bir Alper Bakıner bestesi, aynı zamanda da albümdeki ilk klibi çekilen şarkıyı dinliyoruz. Acayip Şeyler. Düşündüm bu zararın neresinden dönsem, düşündüm bu zararın neresinden dönsem, etrafıma milimetrik çizgiler çeksem, etrafıma milimetrik çizgiler çeksem. Benim tanrımın son duaları bunlar, benim tanrımın son duaları bunlar. Bir koşu ölülerimi gömüp de gelsem, bir koşu ölülerimi gömüp de gelsem. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler. Gördünüz önceden mavi kafalı bir fil. Peki hanginiz atmosferden benim kadar rahatsız? Şimdi kırıp dizlerinizi oturun bakayım yerlerinize. Geçirmeden başlayın siz de son duanızı etmeye. Zaman geçirmeden başlayın siz de son duanızı etmeye. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana yaptığı müziği Oriental Blues olarak tanımlayan lüksus grubu şu elemanlardan ve çalgılardan oluşuyor. Solo vokal ve kemanda Alper Bakıner, klarnet ve vokalde Kamucan Yalçın, akordiyon ve trompette Ozan Akgöz, vurmalı çalgılarda İsmet Kızıl, gitarda Gökhan Barış Bölükbaşı, bas gitarda Ömer Erciyes ve davulda Burak Beyrek. Bu kadrosuyla kendine özgü müzikal tarzıyla ve özgün sahne performansıyla zaman içinde lüksusun sağlam bir dinleyici kitlesi oluştu. Bu şahsına münhasır gruptan ikinci şarkıyı dinliyoruz şimdi. Aşık Nesimi'nin Haydar Haydar'ı geliyor. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar Haydar, seyreder alem beni. Kah giderim medreseye, u çekerim a gece. Kah giderim medreseye, u çekerim a gece. Kah giderim meyhaneye, dem çekerim yar içi. Kah giderim meyhaneye, dem çekerim yar içi. Haydar Haydar, dem çekerim yar içi. çalan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sırada yıllarca Tanju Okan'dan dinlemeye alıştığımız Deli Gibi Sevdim ya da diğer adıyla Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş Var. Ve Luxus bu şarkıya da yakın zamanda bir klip çekti. Sözü Cengiz Tekin'e, müziği Rıfat Şanlıel'e ait Luxus'tan dinliyoruz. Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş? Neden saçların beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstün mü, içtiren mi var? Oh, görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstün mü, içtiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim, o bana dert, ben ona mutluluk verdim. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim, o bana dert, ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Oh, yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Ben niye geldim? Şimdi de 1980'li yıllarda Müslüm Gürses tarafından yorumlanmış bir Ömer Önder Güney bestesi olan Yuvasız Kuş adlı şarkıyı dinliyoruz. Tabii ki Luxus yorumuyla. Kaçar mı? Bütün insanlardan kaçıyorum arkadaş. İnsan sever sever de sevdiğinden kaçar mı? Bütün insanlardan kaçıyorum arkadaş. İnsan durup dururken canımdan vazgeçer mi? Bir an evvel ölmek istiyorum arkadaş. İnsan durup dururken canından vazgeçer mi? Bir an evvel ölmek istiyorum arkadaş. İçiyorum arkadaş. Dertsiz olan bir insan gece gündüz içer mi? Gece gündüz derdimden içiyorum arkadaş. Dertsiz olan bir insan gece gündüz içer mi? Gece gündüz derdimden içiyorum arkadaş. Dertsiz olan bir insan gece gündüz içer mi? Gece gündüz derdimden içiyorum arkadaş. Luxus'tan bir Alper Bakıner şarkısı daha dinliyoruz. Balans ve Tolerans. Thank you. gecenin köründe masamız güzelken henüz gazı almışken döktüm kadehi şehzadenin ötesine birisine dokunulmaz derisine lakin kasadır oldu işte papaz olduk zadeyle dedim birazcık şarap İlaç olur her şeye dedi ki uza buradan ait oldun Bozduk merdiven dedi ki ne yaptın sen dedim ama bir dakika dedi ki yok bir daha dedim ayağım kaydı dedi ki hayatım kaydı dedim ayağım kaydı dedi ki hayatım kaydı tutturamadım balansı yok mu bunun toleransı hatasız kul hiç olmaz ki budur dünyanın mayası tutturamadım balansı yok mu bunun toleransı hatasız kul hiç olmaz ki budur dünyanın mayası Programımızın sonuna geldik ve Luxus'tan bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Yine bir Alper Bakıner bestesi, Mafyatik Romantik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. İçim şarap olmasa halim harap Söpürgüsünden vurmuş kalpsiz bir cadı yanıma getirir Katil buraya döner yavrum onu hiç garibandır hiç Karar vermez kafama kadın çizmiş ressam yanına gidelim Katil buraya döner yavrum onu geç garibandır hiç zarar vermez kafama kadın çizmiş ressam yanına gidelim yalnız açık kalmış. Geri neyse yapalım. Şirin baba bunalmış dünyadan yanına gidelim. Şirin baba bile bunalmış biz nasıl dayanalım. Şirin baba bunalmış dünyadan yanına gidelim. Şirin baba bile bunalmış biz nasıl dayanalım. Kafama kadın çizmiş ressam yanına gidelim. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.